Loteria Orlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Jeszcze tylko do jutra. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, niedziela, 28 kwietnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Niedziela pod znakiem politycznych konwencji przed wyborami do Europarlamentu. Policja alarmuje, jest więcej ofiar na polskich drogach. 4 niemieckich narciarzy biegowych zginęło w lawinie, która zeszła w szwajcarskich Alpach. O celach rozwojowych dla regionu północno-wschodniej Polski mówiono w czasie konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku. W siedzibie tamtejszej filharmonii jest reporter Polskiego Radia Michał Fedusio. Powiedz, jakie priorytety wymieniono? Głównym celem jest dalszy rozwój infrastruktury. Mówiono w Białymstoku o oddanej już do użytku drodze S8, ale i budowanej S61, będącej dużym fragmentem drogi Via Baltica. Budowa połączeń między północą a południem Europy to szansa dla Podlasia czy Warmii i Mazur, mówił premier Mateusz Morawiecki. Właśnie na skrzyżowaniu osi wschód-zachód, północ-południe, leży Podlasie, leży wschodnie Mazowsze. Tutaj będziemy rozwijać te ziemie w sposób najbardziej właściwy. Poza drogami istotny będzie też kapitał inwestowany w renowację budynków, rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie miejscowych zakładów. O pozyskiwaniu funduszów na te cele mówił lider z listy PiS w okręgu numer 3 Karol Karski. Dwa nasze województwa połączone w tym okręgu wyborczym do Parlamentu Europejskiego są wprost stworzone, by wyrównywać poziom infrastrukturalny. Fundusz Spójności to jest właśnie ten program Unii Europejskiej, w ramach którego takie regiony jak ten otrzymują znaczące środki. Prawo i Sprawiedliwość na koniec konwencji wyborczej zaprezentowało na scenie Filharmonii Podlaskiej wszystkich swoich 10 kandydatów do Europarlamentu. O czym mówił Michał Fedusio, bardzo dziękuję. Dzisiaj nie mamy szansy na to, żeby Polska siedziała przy głównym stole w Unii Europejskiej, żebyśmy mogli mieć przekonanie, że nasz głos jest słuchany. Tak mówił na konwencji wyborczej Koalicji Europejskiej w Opolu lider PO Grzegorz Schetyna. Dodał jednocześnie, że Opolszczyzna jest przykładem nowoczesnego patriotyzmu, tego co powinno nas uczyć i co jest symbolem Unii. Być koło siebie, współpracować, tworzyć wspólnotę, dodał. W Warszawie rozpoczyna się konwencja Kukiz 15. Poseł Grzegorz Długi mówił wczoraj w Trójce, że w czasie konwencji nie będą poruszane tematy zastępcze, lecz te związane z Europą. My już w tej chwili staramy się budować jakiś front, aby w Europie móc działać na rzecz progresywnej Europy, nowoczesnej Europy. Dlatego między innymi z 5 państwami zawarliśmy już porozumienie. Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja. Od stycznia do kwietnia na polskich drogach zginęło 100 osób więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Takie dane przedstawia policja, apeluje przede wszystkim o ściągnięcie nogi z gazu, bo najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość, ale nie tylko, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Policji. Drugie złe zachowanie to jest alkohol za kierownicą. Prawie 10% wzrost zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu w tym roku, gdzie od dekady mieliśmy co roku coraz mniej. W tym roku z powodu przekroczenia prędkości 14 tysiącom kierowców odebrano prawo jazdy. Na 3 miesiące jest ono zatrzymywane za tak zwane 50+ w terenie zabudowanym. 57% to jest ogromny wzrost. Takich wzrostów nie mieliśmy nigdy, a właściwie w ogóle nie mieliśmy wzrostów. Bo z roku na rok od momentu wejścia przepisu, a wszedł w maju 2015 roku, mieliśmy co rok tych dokumentów zatrzymywanych mniej. A z europejskiego sondażu przeprowadzonego w 11 krajach wynika, że najbardziej niesubordynowani są Polacy. 1/3 odpowiada, że odpisuje na SMS-y w czasie jazdy bądź sprawdza pocztę. Europejczycy zdają się też bagatelizować zmęczenie. 43% badanych odpowiedziało, że nie przeszkadza to w dobrej jeździe. Najbardziej przekonani o swoich nieograniczonych możliwościach byli Polacy. Ponad połowa ankietowanych przyznała, że obrażała innych kierowców. 1/5 wysiada z auta i wdaje się w potyczki słowne z innymi kierowcami. Najczęściej robią to Polacy. Na koniec jeszcze krótko zagranica. 4 niemieckich narciarzy biegowych zginęło w lawinie, która zeszła w szwajcarskich Alpach. Poszukiwania mężczyzn trwały od piątku, od momentu, kiedy nie dotarli do wyznaczonego miejsca. Tożsamość ofiar ma ustalić śledztwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Piękna, pełna radości muzyka. Andaluzyjska, ale także polska i trochę jeszcze wiedeńska. No bo przecież to jest walc Chopina w wersji andaluzyjskiej. To jest fragment płyty Marii Pomianowskiej. No i właśnie, czyli muzyka świata, prawda? Dzisiaj będziemy o świecie rozmawiać, mam nadzieję. O jego pięknej twarzy, takiej jak ta. Kultura, podróże, no kuchnia, właśnie muzyka, ale też o tej smutnej. I mam do Państwa takie pytanie, czy na przykład Wenezuela nas obchodzi? Dzisiaj o niej bardzo dużo mówimy w Trójce. Polskie Radio włączyło się w akcję charytatywną na rzecz Wenezueli. Czy to jest nasz problem? No mamy swoje problemy. Można też powiedzieć jeszcze inaczej, no ale właśnie może tak samo. Moja chata z kraja, prawda? Jest takie powiedzenie. No i gdzie jest ten kraj? Czy to jest prawda, ta moja chata z kraja? To może byśmy porozmawiali o tym dzisiaj. Ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może jeszcze na rozgrzewkę. Drugi utwór z tej samej płyty. Tym razem to jest deszczowa muzyka. Na rozgrzewkę powiedziałem. Nie, deszczu bardzo potrzebuję. A to jest preludium deszczowe, afrykańskie. Ambia sinana, ambia sinana. Ambia sinana, kumbrumba ti musenengeleke, ambia sinana. Ambia sinana, ambia sinana. Ambia sinana, kumbrumba ti musenengeleke, ambia sinana. Ambia sinana, ambia sinana. Ambia sinana, kumbrumba ti musenengeleke, ambia sinana. Ambia sinana, ambia sinana, ambia sinana, kumbumba, tishimiza nengeleke, ambia sinana, ambia sinana, ambia sinana. Preludium deszczowe w wersji afrykańskiej Marii Pomianowskiej, Przyjaciół. Muzyka świata. Ta piękna twarz świata, uśmiechnięta. Ale jest też ta smutna. I czy ona nas obchodzi? Na przykład Wenezuela. Moja chata z kraja, tak się mówi. I czy to jest prawda? Panie Pawle, dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Panie Dariuszu, dziękuję. Ja myślę, że dzisiejsza kwestia poruszana w sprawie Wenezueli i szerokim podtytule, albo i tytule głównym Świat o pięknej twarzy i brzydkiej twarzy, smutnej zwłaszcza, mogę powiedzieć, iż jesteśmy globalną wioską i właściwie każde zawirowanie w tym punkcie naszego globu będzie i dotyczyła prędzej czy później naszych spraw. Tak na tym polega właśnie technika i model nazywany globalną wioską. Ja myślę, że problem Wenezueli jest dla wielu Europejczyków problemem niedostrzegalnym tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że owszem, i ropa naftowa i wielkie wpływy dwóch wielkich mocarstw, a więc Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Rosji. Tam już siedzą doradcy i żołnierze rosyjscy i może w każdej chwili dojść do małej eksplozji, która może się przerodzić w tej globalnej wiosce o wielkim znaczeniu militarnym, gospodarczym. Panie Pawle, ale pan mówi o wielkim świecie, a my jesteśmy mali ludzie i czy my mamy coś tutaj do powiedzenia i do zrobienia? Tak, ja myślę, że jako ludzie z krwi i kości, ci mali ludzie, możemy przede wszystkim o tym myśleć, możemy o tym mówić i możemy robić i wszystko, żeby zachować spokój. To jest do zrobienia. Nas, ludzi, jest dużo w naszych mikromiastach, mikropunktach naszego kraju. To jest ważne, bo jeżeli będziemy rozrzuceni i nie będziemy się interesować kompletnie niczym, też do niczego nie dojdziemy. A myślę, że jeżeli zachowamy pewną ideę, którą będziemy przemycać albo i oficjalnie prowadzić, no to wtedy staniemy się prawdziwymi ludźmi i będziemy ten pokój na świecie podtrzymywać. Panie Dariuszu, a tak w ogóle, to powiem szczerze, że rzeczywiście to jest świetny temat, bo należy uczulać na takie tematy wielu, wielu właśnie spośród nas i ich przebudzić. Nie tylko małych ludzi, ale tych znacznych, znaczących tak postaci ze świata polityki. Zdaje się, że też nie o wszystkim tak do końca myślą. Dziękuję, panie Pawle, to miłe słowa. No dobrze, to co my teraz zrobimy? Dobrze, może zrobimy tak. Posłuchajmy wypowiedzi Natalii Bolger. To jest Francuzka, która mieszka w Polsce, Fundacja dla Polski. Pani Natalii Bolger jest zaangażowana w zbiórkę pieniędzy na odbudowę Notre Dame. No właśnie, to jest nasza sprawa, czy nie? No Francja to jest bogaty kraj, przecież może sobie sama odbudowywać. Czy jednak powinniśmy się włączyć? Co państwo na to? Posłuchajmy. Natalii Bolger, rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. Już ten wieczór, jak katedra płynęła, to wiele osób myślało, że trzeba coś robić. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że miliarderzy francuscy będą od razu bardzo dużo pieniędzy płacić i oczywiście nasza zbiórka będzie dużo mniejsza, chociaż nigdy nie wiadomo, niż te miliony euro złożone na stole przez milionerów. Jednak tu jest ważna akcja oddolna, jest ważna akcja od serca, reakcja takiej ludzkiej solidarności i też poczucie oddawania długu wzajemności. Fundacja dla Polski została uruchomiona z wielką pomocą fundacji francuskiej Fondation de France prawie 30 lat temu i pomogli nam, trzymali nas troszeczkę za rękę, żeby wejść do wielkiego świata dużych fundacji międzynarodowych. I to było bardzo ważne. A więc w momencie, gdzie widać było na ekranach, że Notre Dame jest w ogniu, emocje dużo osób związanych z Fundacją dla Polski były jeszcze większe niż emocji zwykłych, że tak powiem, ludzie i myśleli, że oto jest Paryż, że coś trzeba robić. I to był taki naturalny odruch. Myślę, że oprócz szoku i smutku i tak dalej, który Polacy wyrażali, był też taki wyraz podziwu i mi jako Francuzce to było bardzo miło słyszeć, taki podziw, jak Francja w sposób zjednoczony reagowała na ten dramat, że od prawa prawej do lewej strony sceny politycznej, od wszystkich stron religijnych, ogłosili, że jako zabytek, który należy do narodu, jeszcze więcej niż do specyficznej parafii, specyficznej religii, katedra musi być wspierana i odbudowywana przy wsparciu całego społeczeństwa. To jest ważne, bo to podkreśla, że wszyscy należymy do jednego gatunku, że wszyscy jesteśmy ludźmi, żeby symbolicznie pokazać, że w takim przypadku wszyscy jesteśmy razem. Wszystko, co najważniejsze. Natalie Bolger mówiła o długu, mówiła o zasadzie wzajemności. Mówiła jeszcze coś bardzo ważnego, jak sądzę, chociaż nie użyła tego sformułowania. Chodzi o kręgi moralne. To znaczy, mówię o parafii, społeczeństwo, naród i potem, że jesteśmy wszyscy ludźmi, należymy do jednego gatunku. No właśnie. I teraz, gdzie się ten krąg moralny kończy? Ten nasz, co to są, co to jesteśmy? My jesteśmy nasi, to znaczy swoi, to znaczy kim my jesteśmy wobec siebie. Gdzie się kończy krąg moralny, ten nasz? To jest właściwie dzisiejsze pytanie. I co powinniśmy robić? Czy w ogóle coś? 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa. Piulie, piulie, Margaretto Vino, piulie, piulie, Margaretto Vino, nic lele, nic male, nic jeło, nic to rediło, pałcine, pałcine, fumo, bo to zele. To Wojtek Mrozek i Aqua, taka bałkańska muzyka, jak słyszeliśmy. No dzisiaj muzyka to jest muzyka świata, to jest ta piękna twarz świata, ale jest też ta smutna. I czy też powinniśmy na nią spoglądać, w nią patrzeć? No i jak już popatrzymy, no co wtedy? 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa i pan Andrzej jest z nami. Dzień dobry. Odpowiedzią była głucha cisza. No nic, rozłączył się pan Andrzej. To może taki mail krótki. To jest fragment właściwie listu od Michaeli, która tak pisze. Jestem teraz na Litwie. To jest właściwie moje pierwsze doświadczenie wyjazdu na wschód. Nagle odkrywam, co to jest ten inny, a przecież tak mnie bliski. Nie trzeba zbyt wiele, żeby zrozumieć, jak cenna jest nasza historia, jak bliski jest ten z obcej ziemi, bo w tej ziemi jest też przecież część nas. Szłam po cmentarzu na Antokolu, usłanym grobami chłopców, w tym naszych polskich żołnierzy. I właściwie refleksja jest taka, trochę tutaj omijam, Harcerze z tutejszych szkół dbają o te groby i pielęgnują jak swoje, a przecież też mogli nie widzieć w tych krzyżach swoich kolegów. No tak, ale to jest jednak Wilno, to jest blisko, tam są nasi. No a czy Wenezuelczycy to są nasi? Właśnie, to jest to pytanie. Kto to jest ten swój? Ej, co to znaczy moja chata z kraja? Czy to w ogóle jest prawda? No myślę, że coraz trudniej jest dokonać takiego podziału na kraj i świat, na którego z kraju mamy swoją chatę. No i co nas ten świat właściwie obchodzi? A jeśli obchodzi, to co powinniśmy robić? Państwa zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl i posłuchajmy jeszcze innej opowieści, jeszcze innej wypowiedzi. To jest Joanna Dobkowska, nauczycielka akademicka i nauczycielka języka polskiego w jednej z warszawskich szkół podstawowych. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. Szukaliśmy w naszej szkole podstawowej obszarów, w którym dzieci mogłyby pracować w charakterze wolontariuszy. Wybór padł na ośrodek dla cudzoziemców na warszawskim Targówku. Mija 4. rok, kiedy współpracujemy z ośrodkiem. Nasze dzieciaki tam jeżdżą, żeby wspólnie z dziećmi, które dopiero przyjeżdżają do Polski, uczyć się języka polskiego przez zabawę i żeby pomagać w odrabianiu lekcji, bo to też jest często taki trudny moment dla dzieci, które dopiero zaczynają wchodzić w polski system edukacyjny. Większość tych rodzin ma jakby podobną sytuację, starają się o jakąś formę pobytu w Polsce i zwykle oczekując na decyzję spędzają wiele miesięcy w zamkniętym ośrodku. Ten ośrodek jest gdzieś na końcu Warszawy, w takiej przemysłowej okolicy, jest zamknięty dla ludzi z zewnątrz, trzeba mieć specjalną zgodę, żeby tam wejść, a oni nie wychodzą, bo nie mają dokąd. Dzieci chodzą do szkoły rejonowej, która jest blisko, ale tak naprawdę tylko chodzą do szkoły i ze szkoły, żyją między sobą. Bardzo często te sytuacje kończą się negatywnymi decyzjami i po prostu deportacją takich rodzin, ale te, które mogą zostać w momencie, kiedy dostają taką pozytywną decyzję, czasem po 2 latach, czasem po 3, zwykle dostają jakiś czas na opuszczenie ośrodka, to jest około 2 miesięcy i kiedy przychodzi ten moment, są zupełnie same. Nie mają po prostu nic po tej drugiej stronie, dlatego że tam dostają takie instytucjonalne wsparcie. Są pomiędzy swoimi ludźmi ze swojej kultury, mówiącymi w tym samym języku. I kiedy właśnie przychodzi ten moment, że muszą się wyprowadzić, zazwyczaj jest im bardzo ciężko. Korzystają wtedy z programów pomocy socjalnej, która jest tutaj dostępna, ale to nie chodzi o to, że oni dostaną pieniądze i coś zrobią z tymi pieniędzmi, ale chodzi o to, żeby jednak, jeśli mają żyć tutaj pomiędzy nami, no to żeby stali się też częścią społeczności, w której żyją. I myślę, że w tej pomocy to jest właśnie najważniejsze. Ale najważniejsze jest to, żeby te kobiety samotne też na przykład, którymi się opiekujemy, żeby poczuły, że są tutaj w domu. Właśnie poprzez to, że buduje się sieć jakichś kontaktów. Przyjaźni to może za duże słowo, ale ludzi, do których one mogą zawsze zadzwonić, ludzi, z którymi mogą porozmawiać po polsku. To, że idziemy razem na przykład na spacer albo zapraszam kogoś do domu i wspólnie się uczymy gotować jakieś czeczeńskie potrawy albo polskie. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby oni czuli, że stają się częścią społeczeństwa. Wszystko, co najważniejsze. No właśnie, Czeczeni to są swoi, czy nie? Pan Andrzej, który zadzwonił i kontakt nam się urwał, powiedział Wojtkowi Doroszowi, który dzisiaj jest wydawcą tej audycji, powiedział tak, krótko właściwie bardzo, powiedział tak, solidarność ludzka jest warta tego, żeby od czasu do czasu parę groszy zapłacić. Jest z nami pan Jerzy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jerzy z Buchcicy. Ja bardzo miałem okazję widzieć z bliska, nie bezpośrednio Wenezuelę, ale potoki ludzi, które wędrowały z Wenezueli przez Kauka, Bukaramanga do Bogoty. Aha. Byłem tam po prostu w listopadzie, grudniu, stycznia i kilka dni lutego. Wiem, że teraz najpierw uporządkuję. Po pierwsze sprawa. Tak. No, słucham pan. Oj, panie Jerzy, strasznie słabo pana słychać, obawiam się. Gdyby pan zechciał, może stanąć w innym miejscu, spróbować? Może się wtedy, bo ma pan coś ważnego do powiedzenia, jak słyszę. No, spróbujmy, tak, proszę tak. Mówić, tak. No, więc tak, jest. Uporządkować bym chciał, więc tak, około tydzień czasu wstecz Caritas pod numer 72052 zbierał pieniądze na pomoc dla katedry. Aha. Od wczoraj chyba, czy od przedwczoraj słyszę, że pod ten sam numer zbiera pieniądze dla Wenezueli. Jak ja tam byłem w Wenezueli, próbowałem przez granicę do San Cristobal które jest takim najbliższym miasteczkiem granicznym obok Kauka, stolicy prowincji North Santander. Dostarczyć jakiekolwiek pomoc dla Wenezueli, Maduro postawił wojsko i nie wpuścił nikogo. Więc tu odpowiedzi nie uzyskam, ale zapytam tak może, w jaki sposób Caritas myśli dostarczyć tą pomoc dla Wenezuelczyków. Teraz opowiem moje wrażenia z czasów, gdy tam byłem. Więc najpierw na początku widziałem potężne strumienie ludzi wędrujących do tej Bogoty. W Bogocie taki obóz jest zrobiony dla Kolumbijczyków. Więc były to rodziny całe, ludzie na piechotę po prostu sobie szli. W międzyczasie doszło do tego, że zmienił się, znaczy się, że na scenę polityczną wkroczył Duque, nie Duque, tylko ten przewodniczący parlamentu wenezuelskiego. I część młodych ludzi, spora część zaczęła wracać. Poza tym to, o czym opowiadam, ja widziałem rzeczy no dość tragiczne, bo rodziny koczujące na poboczach, dzieci z małymi dziećmi w mieście, przy sporym ruchu z tymi dzieciakami, matki z dziećmi siedziały na chodnikach normalnie. Jedyna rzecz, no tam można zamarznąć, bo nocą temperatura, na przykład ja byłem w Florida Branca, nie spada poniżej 20 stopni. Więc tam te jakieś grosze drobne się im zawsze dawało, z których jestem przeciwnikiem dawania pieniędzy. Tych widoków, widoki, które tam ja zobaczyłem z tymi ludźmi, utrwaliłem sobie na najskuteczniejszym, najlepszym nośniku, jaki może być, bo nie miałem z takiego tupetu, żeby próbować robić ludziom zdjęcia, więc utrwaliłem to w swojej pamięci. No tak. I co pan myśli teraz o tym to właśnie, wszystko, co się tam dzieje. I co możemy zrobić w tej... Gdyby Caritas chciał, to może, ale chyba tylko jedynie tym Wenezuelczykom, którzy są na terenie Kolumbii, koczują. Panie Jerzy, ale mówimy tutaj o bezradności, jak rozumiem, prawda? Czy tak, w tym układzie, tak. To znaczy, co... No i co możemy zrobić? Dopóki Maduro istnieje to i wspierany jest przez Rosję, no nie ma, jest no bezsilność. Można jedynie indywidualnie gdzieś tam próbować pomagać ludziom. Ja będąc tam poznałem też kobietę, która jest Kolumbijką, ale całe dorosłe życie w Wenezueli spędziła, aktualnie mieszka w Caracas, wróciła tam do Caracas. Mówi, że pisze mi, tak, przyjmuje to tak no, z rezerwą pewną, że mieszka w bardzo spokojnej dzielnicy Caracas. No tak. No, ale na obrzeżach gdzieś tam mieszka, więc piszę od czasu do czasu z nią, więc tam ten prąd bywa, nie jest na stale wyłączany. I tutaj problemem jest, ci ludzie tam z głodu też nie tak do końca pomierają, bo jest to jednak rejon, w którym można po drodze z drzewa zerwać, czy jakieś banany, czy coś, także to nie jest tragedia. Strumieni górskich, bo Kolumbia jest krajem, w którym gdzieś w 3/4 jest pokryty górami, więc i strumieni tam jest mnóstwo różnych takich. Panie Jerzy, to nie jest życie takie koczowanie na tych to nie jest życie, na pewno. Szczególnie dla dzieci, które nie chodzą do szkoły, bo tam i nastoletnie dzieci były i dzieci takie maleńkie, które po prostu oddychają smogiem najwyższej jakości, że tak to... Panie Jerzy, to proszę jeszcze o przesłanie pańskie na koniec. No i co możemy zrobić? Możemy poprzez Kolumbię, Brazylię tym ludziom, którzy tam uciekli, ale to jest tylko 3,5 miliona około tych ludzi, którzy uciekli. Natomiast tam na miejscu można, wie pan, tam jest w tej chwili sytuacja taka, jak u nas była w latach 70. 80. Dolar ma wartość taką, że no mniej więcej jak wtedy u nas było, że kilkanaście dolarów to jest pensja. Ale wszystkim Wenezuelczykom tych dolarów nie można dostarczyć. Dostarczyć można kilku osobom w jakiś sposób, dopóki jeszcze Maduro nie zablokował wszystkich serwisów, bo na przykład z tego, co wiem, bardzo nielubiany jest PayPal tam w ogóle w Ameryce Południowej. Jest to bezsilność. I chyba, żeby wspomóc mocno, tak jak mówię, Kolumbię, bo Brazylia jest niby trochę bogatszym krajem, a Kolumbia jest bardzo dość biednym, i żeby te obozy jakieś takie dość duże potworzyć dla tych ludzi, żeby to były miasteczka, a nie obozy, tylko żeby jakaś szkoła tam była. Wie pan, tam jest super sprawa, bo oni wszyscy porozumiewają się jednym językiem, mówią po hiszpańsku. W związku z tym stworzenie szkół to nie jest szkół pomocy jakiejś, to ułatwia kontakt z tymi ludźmi. Panie Jerzy, dziękuję panu bardzo serdecznie. Pojadę tam, bo się wybieram jeszcze teraz po wyborach jesiennych, z tym, że teraz na pół roku chcę pojechać. Na swój sposób, jaki będę miał, ja im próbowałem pomóc, powiedzieć, że coś w Polsce tu poszukam, ale w Polsce wie pan, co mamy. Jeden strajk, drugi strajk, trzeci strajk. Panie Jerzy, dziękuję panu bardzo serdecznie, pozdrawiam i bardzo dziękuję za pańską opowieść. Wszystkiego dobrego i zapraszam państwa, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To bezsilność była chyba tym najważniejszym słowem, które właściwie nie wiem, czy było wypowiedziane, ale chyba tak. No to zapraszam. Krokę, bardzo piękna, ale bardzo smutna muzyka. Co to znaczy nasza chata z kraja? Czy to jest prawda? No, mówimy tutaj przede wszystkim o pomocy humanitarnej, ale no, na przykład plastik. Mamy planetę, którą łączy plastik. On jest wszędzie, prawda? I to jest nasza wspólna sprawa, więc czy można powiedzieć, że nasza chata z kraja, czy w ogóle coś takiego jeszcze, czy to powiedzenie ma jakikolwiek sens? Rozmawiamy o tym dzisiaj. 7@ i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. I pan Gwiton jest z nami. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. No właśnie, bo to tak od razu tak z grubej rury nasza chata z krajem, to nie zupełnie tak. Ja też nie chciałbym, żeby to było odebrane jako wypowiedź czy postawa homofobiczna, ale tak wydaje mi się, że No tak jak najmniejsza ta komórka taka, czyli ci najbliżsi, rodzina, tak? No jak się coś dzieje, to pomaga pan najpierw rodzinie, potem tam przyjaciołom, potem dalej i tak dalej, i tak dalej. Tak, no taki logiczny ciąg, tak? I nie jestem przeciwko pomocy, nie chciałbym też, żeby tak zabrzmiało, że pomagamy obcym, a naszym nie, bo mówię, nie chciałbym, żeby to była z pogranicza homofobii, ale wydaje mi się, że najpierw trzeba by chyba zadbać o tych najbliższych tutaj nam. I to wbrew pozorom, ja wiem, że z perspektywy dużego miasta to tak nie widać, ale jeżeli, nie wiem, czy pan ostatnio czytał raport na temat właśnie mobilności i problemów, paradoksalnie okazało się chociażby takiego województwa jak województwo mazowieckie, ale dotyczy to każdego, okazuje się, większego województwa, gdzie na obrzeżach tychże województw w linii prostej, powiedzmy, do najbliższego miasta, to nie są tysiące kilometrów, a ludzie są po prostu odcięci. Tak, to prawda, to prawda. I nie chodzi mi też o taką pomoc. To prawda, pomoc, ma pan rację, że tak jest. Taką bezpośrednią. I może w tą stronę trzeba pójść. To nie chodzi o to, też nie chciałbym, żeby to było źle odebrane, bo wiem, że też jak się pojawiło 500+, to od razu by się pojawiło po drugiej stronie patologia 500+, tak? Czyli wszyscy ci, co dostają 500+, to przepijają i tak dalej, i tak dalej. To też nie jest tak, tak? Ale może na przykład zorganizowanie takiego transportu tym, którzy są w tej chwili odcięci, pozwoliłoby im na to, że niekoniecznie wyciągaliby, jak to ładnie się mówi, ręce po pieniądze, tylko mieliby najnormalniej w świecie możliwość znalezienia pracy, jeżeli nie ma jej na miejscu, kawałek dalej. No, jakieś światełko w tunelu by zobaczyli. Ale to, o czym pan mówi, ja się w pełni zgadzam z tym. Tylko pytam o Wenezuelę albo na przykład o Czeczenów. Czy to wyklucza jedno, drugie wyklucza, czy nie? Może nie wyklucza. No właśnie, dobre pytanie. Znaczy, pojawia się pytanie ekonomiczne. Czy nas na to stać? Czy na tyle mamy te problemy u nas rozwiązane, że stać nas na to, żeby pomagać innym? Bo czasami, no to też wie pan, co jest też bardzo takie nośne i z pogranicza populizmu hasło, tak? Że nie pomagacie, pomagamy obcym za granicą, nie pomagamy naszym, tak? I tak zderzając to moją wypowiedź, o której mówiłem, tak? Czyli że tutaj jest część osób wykluczona, a z drugiej jest bardzo nadmuchane medialne w Wenezuela, bo tam jest dramat. Ale taka jest prawda, to wie pan, no to po prostu taka jest prawda. Straszna i smutna prawda. Ale jeżeli pojedzie pan na prowincję, to proszę mi uwierzyć, ja nie chcę tu eskalować i robić z tego Wenezuelę, ale naprawdę proszę się wybrać na prowincję. I można doznać szoku. Tak, tam nie ma dzieci chodzących boso, ale naprawdę jest wrażenie, i też nie chciałbym obrażać tych ludzi, ale naprawdę są rejony, które są... W zasadzie ma pan darmową wycieczkę w czasie, tak? Do lat 80. To, że jest dostęp do internetu i że ludzie mają niektórzy smartfony i inne cudawianki, nie oznacza w takim najprostszym pojmowaniu, że mamy równość. Równość w rozumieniu, równy dostęp. Brak wykluczenia na każdym poziomie, który pan by sobie wymyślił, czy edukacyjnym, czy komunikacyjnym, czy każdym innym dostępie, tak? Dziękuję panie Gwidonie. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam. No, czy ktoś jeszcze chciałby się włączyć? Ja zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, belle mama. o belle mama, yeah, yeah, yeah, o belle mama, yeah, yeah, yeah, o belle mama, yeah, yeah, yeah, o belle mama, yeah, yeah, yeah. To Osian. A to pani Marta Titaniec. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Pan się zajmuje pomocą humanitarną od 10 lat. Teraz kieruje projektami pomocy humanitarnej w Klubie Inteligencji Katolickiej. I słucha pani tego, o czym rozmawialiśmy, mam nadzieję. Tak, piękna muzyka i ciekawe telefony. No właśnie, ciekawe. Ciekawe, to prawda. I teraz proszę o komentarz. Co chciałaby pani powiedzieć na temat tego, co pani usłyszała? Pan próbował drążyć cały czas ten krąg moralny, gdzie on się kończy, no kim jesteśmy wobec siebie, co, gdzie są te granice. Dla mnie, bo jakby nie umiem się odkleić od tego, co robię, robiłam i robię przez ostatnie 10 lat, ten krąg moralny kończy się tam, gdzie zamkniemy nasze wnętrze na to, co się dzieje wokół. I ja doświadczyłam, nie chcę być naiwna, bo byłam od Haiti po Bliski Wschód i wiele różnych kontekstów widziałam, różnej biedy, ale też doświadczyłam tego, że serce daje serce, dobro rodzi dobro. Nie mówię, że takie zawsze, ale to jakoś wyzwala i otwiera. Druga sprawa. Jestem bardzo poruszona szkołą podstawową. Ja dziękuję tej pani za to świadectwo. I to, co mi pomaga też w tej pracy, bo jak wracam z obozu na Bliskim Wschodzie, jak widzę, mam przed oczami tutaj w Warszawie te dziesiątki, no setki dzieci, szczególnie wpatrzonych w ciebie, się patrzą. One nic nie mówią, nic nie chcą. To taką moją postawą, czy moją odpowiedzią jest znaleźć swoją własną odpowiedzialność i być temu wiernym. My mamy taką pokusę, to jest każdego z nas, ta efektywność, miliony, ale mamy powiedzenie, kto ocala jedno życie, ocala cały świat. I te dzieci z tej szkoły podstawowej, to jest niesamowite, i te dzieci czeczeńskie, one będą inne. Ja nie mogę, jakoś nie umiem spojrzeć na uchodźców jako tylko i wyłącznie na, nie wiem, na tych, którzy niosą jakieś zagrożenie, bo mam przed oczami kogoś innego, mam przed oczami te twarze i to, co też mówi filozof żydowski Lewinas o tej twarzy, która woła, która jest odpowiedzialnością. Ale pani Marto, przepraszam, ja jeszcze wejdę w słowo, bo jednak chciałbym... Trzeba to rozstrzygnąć, to jest podstawowa sprawa. To, o czym mówił pan Gwidon, też bardzo poruszony. Przecież to nie była postawa cynizmu, tylko to była postawa taka. No mamy tutaj też smutne twarze w Polsce, dzieci dorosłych, biedne twarze, ludzi, którzy oczekują pomocy, więc może patrzmy w te twarze, a nie szukajmy za morzami, za górami, tylko zajmijmy się tą naszą biedą i tutaj. Pierwsza sprawa, tak, oczywiście, zresztą musiałam się do tego też odnieść. Aha. Pierwsza sprawa, bardzo dziękuję za ten telefon, bo to jest też opinia, którą też słyszę często. Odniosę się do statystyki. Na 200 krajów i regionów zdefiniowanych na kuli ziemskiej, Polska jest w pierwszej 30 najbogatszych krajów. Czyli za nami jest 170 krajów. Ja myślę, że to chyba też widać w naszej codzienności, że standard życia się polepszy, oczywiście nie dla wszystkich, ale z drugiej strony, znaczy nie chcę tutaj teraz kłaść na szali, czyja bieda jest gorsza, ale bieda u nas, znowu też z szacunkiem, jak pan Gwizdan też podkreślał, też to nie jest cynizm, absolutnie. Nasza bieda to jest niska płaca obecnie, jak widzimy, i właśnie niewystarczające zabezpieczenie dóbr, ale bieda na Haiti, bieda w Syrii, to to tak, mieszkanie to na ulicach. To inna bieda. Ale to też powiedziałam, że znaleźć własną odpowiedzialność. To nie jest tak, że jak będziemy pomagać na Bliskim Wschodzie czy w Wenezueli, to znaczy, że zaniedbujemy tutaj Polskę. Niech każdy, jeśli ma jakiś dyskomfort czy dysonans, dużo polskich organizacji czy polskich organizacji pomaga. I rzeczywiście sama znam, ostatnio słyszałam przykład krakowskiej beczki, która zrobiła akcję zakupienia dwóch samochodów jakieś były w jakimś tam ośrodku pomocy społecznej gdzieś na Podkarpacie, jak dobrze pamiętam. Więc oczywiście tych potrzeb, można powiedzieć, jest podstawowych bardzo wiele, ale właśnie niech każdy znajdzie swoją odpowiedzialność, bo myślę, że takie zestawianie i biedy, no myślę, że nam nie pomoże nikomu, będzie ludzi o frustrację i rozczarowania. Jeszcze jedno, bo pojawił się także taki pan Jerzy, który tak opowiadał o Wenezueli, Kolumbii, tam był i też był bardzo poruszony tym, co widział. Tam się pojawił, i w ogóle myślę, że w sercu mamy też takie poczucie bezsilności, prawda? Znaczy właśnie, to co my możemy zrobić? Jesteśmy małymi ludzikami na wielkiej planecie. Są wielcy rozgrywający, wielka polityka, wielkie siły. No i właśnie co możemy zrobić? Co by pani na to powiedziała? To jest tak jak właśnie zestawienie tego jednego ludzika z cyframi. Chyba pierwszy telefon pan wskazał, że właśnie, że jesteśmy globalną wioską, że gdzieś tam kwestie relacji Rosja czy Wenezuela mogą skutkować dla całego świata. Tak, ale czemu nie patrzymy na to tak też, że pojedyncza postawa, czy wspólnotowa tutaj, czy moja własna, pana, szkoły, wspólnoty, organizacji, kościoła, czy związku innego wyznaniowego, czemu nie myślimy tak, że właśnie to też zmieni? Powiem tak, że ja się tego uczę teraz, tak, to chyba mam taki etap, że ja sama doświadczyłam wiele dobra i spotkałam na mojej drodze nauczycieli i próbuję być mistrzów, że tak powiem, i próbuję być taka jak oni, czyli ja już nie mam z nimi kontaktu, to było ileś tam lat temu, próbuję jakby to, co otrzymałam gdzieś za mną, mając z tyłu, próbuję dawać przed siebie. Tak samo jak widzimy zagrożenia w tym wymiarze globalnym, gdzieś tam właśnie coś się wydarzy, to będzie miało konsekwencje na drugiej półkuli, to myślmy też w takiej kategorii, że siejmy to dobro. Znaczy, myślę, że znowu wrócę jak do mantry, ale jest ten niepokój w nas, właśnie ten niepokój, który ma to słowo bezsilność, ale to szukajmy odpowiedzi. Właśnie nie pozostawajmy biernymi, jakkolwiek szukajmy odpowiedzi. No jest taka opowieść słynna, na wiele sposobów opowiadana, przekazywana, o kimś, kto idzie plażą i widzi owady odwrócone, prawda? Fala je wymyła i te owady leżą i bezradne poruszają odnóżami. No i jest jakiś chłopiec, jakiś człowiek, który je przekłada i one mogą iść sobie wtedy gdzieś w swoją stronę i ktoś podchodzi i mówi, no dobrze, ale no zobacz, to jest, ich są miliony, to przecież ich nie uratujesz. On mówi, no tych kilka uratowałem. No to może to jest jednak to może to taka opowieść ma sens. I wie pan, jak byłam w Aleppo w lutym 17 roku, ci ludzie nie dziękowali za pieniądze, ale też proszę zrozumieć dobrze, oni dziękowali za obecność, ale że nami się ktoś zainteresował, moją rodziną, to że to słyszałam tak często, że ja mówię, że nie umiałam tego jako Europejka, w takim sensie, że mamy jednak inną kulturę, tam jest dużo, dużo bardziej to rodzinne i ten wymiar takiej solidarności, mam wrażenie, przynajmniej dla mnie, o wiele bardziej widoczny. I mówią, dlaczego wyście się nami, poszczególnymi rodzinami zainteresowali? I to jest to, że ten człowiek, oby i ufam, że właśnie, że bo, no jestem pod tym względem, może, nie wiem, czy jest optymizm, czy to jest jakaś nierealność, nieważne, ale mam nadzieję, że właśnie ta świadomość, że ktoś im pomógł, ktoś nie zapomniał, ktoś z jakiejś Polski, przepraszam w cudzysłowie, z jakiejś, no tak, gdzieś daleko. Tak, gdzieś daleko. Rodzina Mustafy, rodzina Alego dostała pomoc. Dlaczego my? I to jest punkt wyjścia, że właśnie tak, że mam nadzieję, że oni również w momencie, kiedy trzeba będzie zdać egzamin, jakoś może tak powiem, też pomogą, bo im została pomoc okazana. I